महाभारत उद्योग पर्व सप्तपंचाशत्तमोध्याय। संजय द्वारा पांडवों की युद्ध विषयक तैयारी का वर्णन, धृतराष्ट्र का विलाप, दुर्योधन द्वारा अपनी प्रबलता का प्रतिपादन, धृतराष्ट्र का उस पर अविश्वास तथा संजय द्वारा धृष्टद्युम्न की शक्ति एवं संदेश का कथन। धृतराष्ट्रवाच कांस्तत्र संजयापश्य प्रत्यर्थेन समागतान् ये योष्यन्ते पांडवार्थे पुत्रस्य मम वाहिनीम्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय तुमने वहाँ युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए आए हुए किन किन राजाओं को देखा था जो पांडवों के हित के लिए मेरे पुत्र की सेना के साथ युद्ध करेंगे। संजय उवाच मुख्यमंधक विष्णुनाम अपश्यम कृष्णमागतम चेकितानम च तत्रैव युधानम च सात्यकिम। संजय ने कहा, राजन मैंने वहाँ देखा कि विष्णु और अंधक वंश के प्रधान पुरुष भगवान श्री कृष्ण पधारे हुए हैं। वहाँ चेकितान और युधान सात्यकी भी उपस्थित हैं। पृथगक्षोहिणीभ्याम तो पांडवानाभी संसितौ महारथौ समाख्याताओ उभौ पुरुषमानिनौ। अनेकों पौरुषशाली वीर मानने वाले वे दोनों विख्यात महारथी अलग अलग एक एक अक्षौणी सेना के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए हैं। अक्षौहिण्याथ पांचाल्यो दशभिस्तनयैर्वित सत्यजित प्रमुखैर्वीरैः धृष्टद्युम्न पुरोगमैः द्रुपदो वर्धयन्मानं शिखण्डे परिपालितः उपायाः सर्वसैन्यानां प्रतीक्षाद्य तदा वपुः। पांचाल नरेश द्रुपद धृष्टद्युम्न और सत्यजीत आदि 10 वीर पुत्रों के साथ शिखंडी द्वारा सुरक्षित हो कवच आदि से संपूर्ण सैनिकों के शरीरों को आच्छादित करके उन सब की एक अक्षौणी सेना के साथ युधिष्ठिर का मान बढ़ाने के लिए वहां आए हुए हैं। विराट सपुत्राभ्याम संख्ये नैवोत्तरेण च सूर्यदत्तादिभिर्वीरैः मदिराक्ष पुरोगमैः सहित पृथ्वी पालो भ्रातृभिस्तनयैः तथा अक्षौहिण्यैव सैन्यानां मृतः पार्थं समाश्रितः। राजा विराट अपने दो पुत्रों शंख और उत्तर को साथ लिए सूर्यदत्त और मदिराक्ष आदि वीर भ्राताओं और अन्य पुत्रों के साथ एक अक्षौणी सेना से घिरे हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर की सहायता के लिए उपस्थित हैं। जारा संधिर्मार्गम धस्य धृष्टकेतुश्च चेतिराट पृथक पृथक अनुप्राप्तो पृथक अक्षौहिणी वृतौ। जरासंध कुमार मगध नरेश सहदेव तथा चेदिराज धृष्टकेतु ये दोनों भी अलग अलग एक एक अक्षौणी सेना लेकर आए हैं। केकया भ्रातर पंच सर्वे लोहित कध्वजा अक्षौहिणी परिवृता पांडवान अभिसंत्रिता। लाल रंग की ध्वजा वाले जो पांचों भाई केकय राजकुमार हैं वे सभी एक अक्षौणी सेना के साथ पांडवों की सेवा में उपस्थित हुए हैं। एताने तावतस्तत्र तान पश्यम समागतान ये पांडवार्थे योष्यन्ति धृतराष्ट्रस्य वाहिनीम्। मैंने इन सबको इतनी सेनाओं के साथ वहां आया हुआ देखा है। ये लोग पांडवों के हित के लिए दुर्योधन की सेना के साथ युद्ध करेंगे। यो वेद मानुषं व्योहं दैवं गांधर्वमासुरं स तत्र सेना प्रमुखे धृष्टद्युम्नो महारथ। जो मनुष्यों देवताओं गंधर्वों तथा असुरों के व्यूह रचना प्रणाली को जानते हैं। वे महारथी धृष्टद्युम्न पांडव पक्ष की सेना के अग्रभाग में सेनापति होकर रहेंगे। भीष्म शांत नवो राजन भाग क्लिप्त शिखंडिनः तम विराटो नुसंयाता सार्धम मत्स्यै प्रहारिभिः। राजन शांतनु नंदन भीष्म जी के वध का कार्य शिखंडी को सौंपा गया है। राजा विराट मत्स्य देशी योद्धाओं के साथ शिखंडी की सहायता के लिए उसका अनुसरण करेंगे। ज्येष्ठस्य पांडुपुत्रस्य भागो मद्राधिपो बलि तौ तु तत्रा ब्रुवन् केचिद् विस्मौनो मताविति। बलवान मद्र नरेश ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के हिस्से में पड़े हैं। युधिष्ठिर ही उनके साथ युद्ध करेंगे, परंतु यह बंटवारा सुनकर कुछ लोग वहां बोल उठे थे कि ये दोनों तो हमें परस्पर समान शक्तिशाली नहीं जान पड़ते। दुर्योधन सहसुत सार्धम भ्रातृ सतेन च प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भीमसेनस्य भागत। अपने सौ भाइयों तथा पुत्रों सहित दुर्योधन और पूर्व एवं दक्षिण दिशा के कौरव सैनिक भीमसेन का भाग नियत किए गए हैं। अर्जुनस्य तु भागेन कर्णो वैकर्तनो मतः अश्वस्थामा विकर्णस्य सैन्धवस्य जयद्रथ। वैकर्तन कर्ण अश्वस्थामा विकर्ण और सिंधुराज जयद्रथ ये सब अर्जुन के हिस्से में पड़े हैं। अशक्याश्चैव ये केचित् पृथिव्यां सूरमानिनः सर्वास्तान् अर्जुन पार्थ कल्पयामास भागतः। इनके सिवा और भी अनेकों सूरवीर मानने वाले जो कोई नरेश इस भूमंडल में अजय माने जाते हैं, उन सब को कुंती कुमार अर्जुन ने अपना भाग निश्चित किया है। महेश्वासा राजपुत्रा भ्रातर पंच केकया केकया नेव भागेन कृत्वा योष्यन्ति संयुगे। पांच भाई केकय राजकुमार भी महान धनुर्धर हैं। वे सम्रांगण में अपने विरोधी केकय देशी योद्धाओं को ही अपना भाग वध्य वैरी मानकर युद्ध करेंगे। तेषामेव कृतो भागो मालवा साल्वकास्तथा त्रिगर्तानां चैव मुख्यौ यौतौ संसप्तकाविति। मालव साल्व तथा त्रिगर्त देश के सैनिक और संसप्तक सेना के दो प्रमुख वीर भी उन केकय राजकुमारों के ही भाग नियत किए गए हैं। दुर्योधन सुता सर्वे तथा दुस्साहसनस्य च सौभद्रेण कृतो भागो राजा चैव बृहद्बल। दुर्योधन तथा दुस्साहसन के सभी पुत्र और राजा बृहद्बल सुभद्रानंदन अभिमन्यु के हिस्से में पड़े हैं। द्रौपदेया महेश्वासा सुवर्ण विकृतध्वजा धृष्टद्युम्न मुखा द्रोणम अभियास्यन्ति भारत। भरत नंदन स्वर्ण निर्मित ध्वजाओं से युक्त महाधनुर्धर द्रौपदी पुत्र भी धृष्टद्युम्न के साथ द्रोण पर आक्रमण करेंगे। चेकितान सोमदत्तम धैरथे योद्धुमिच्छति भोजम तो कृतवर्माणम युधानो युयुत्सति। चेकितान धैरथ संग्राम में सोमदत्त के साथ युद्ध करना चाहते हैं। सात्यकी भोजवंशी कृतवर्मा के साथ युद्ध करने को उत्सुक है। सदेवस्तु माद्रेय शूर संक्रंदनो युधे स्वमंसम कल्पयामास शालम ते सुबलात्मजम। महाराज युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी सूरवीर माद्री नंदन सहदेव ने आपके साले सुवल पुत्र शकुनी को अपना भाग निश्चित किया है। उलोकम चैव कैतव्यम ये च सारस्वता गणा नकुल कल्पयामास भागम माद्रवती सुत। उस धूर्त जुआरी शकुनी का पुत्र जो उलूक है तथा जो सारस्वत प्रदेश के सैनिक हैं उन सबको माद्री कुमार नकुल ने अपना भाग नियत किया है। ये चान्ये पार्थिवा राजन प्रत्युद्यास्यन्ति संगरे तमाह्वादेन नाश्चापि पांडुपुत्रा अकल्पयन्। राजन, दूसरे भी जो जो नरेश आपकी ओर से युद्ध में पदार्पण करेंगे उन सब का भी नाम ले लेकर पांडवों ने उन्हें अपना भाग निश्चित किया है। एवं ऐसा मणिकानी प्रविभक्तान भागशः यत्ते कार्यम सपुत्रस्य क्रियताम तदकालिकम्। इस प्रकार पांडवों की सेनाएं पृथक पृथक भाग में बटी हुई है। अब पुत्रों सहित आपका जो कर्तव्य हो उसे अविलंब पूरा करें। धृतराष्ट्रवाच न संति सर्वे पुत्रा मे मूढ़ा दुर्द्यूत देविन एसाम युद्धम बलवता भीमेन रणमूर्धनी। धृतराष्ट्र बोले, संजय, समरभूमि के प्रमुख भाग में बलवान भीमसेन के साथ जिनका युद्ध होने वाला है वे कपटपूर्ण जुआ खेलने वाले मेरे सभी मूर्ख पुत्र अब नहीं के बराबर हैं। राजा पार्थिवा सर्वे प्रोक्षिता काल धर्मणा गांडीवाग्निम प्रवेक्षन्ते पतंगा इव पावकम्। भूमंडल के समस्त राजाओं का वध करने के लिए मानो काल धर्मा यमराज ने उनका प्रोक्षण संस्कार किया है। अतः जैसे पतंग आग में गिरते हैं वैसे ही ये सब नरेश गांडीव धनुष की आग में समा जाएंगे। विद्रुताम वाहिनी मंडे कृत वैरई महात्मा भी ताम्रण के नुयास्यन्ति प्रभग्नाम पांडव यदि। मैं तो समझता हूँ जिनका हम लोगों के साथ वैर ठन गया है वे महात्मा पांडव सम्रांगण में हमारी विशाल सेना को अवश्य मार भगाएंगे। उनके द्वारा खदेड़ी हुई उस सेना का अनुसरण अथवा सहयोग कौन कर सकते हैं। सर्वे यतिरथा सूरा कीर्तिमंत प्रतापिनः सूर्य पावकयो सुल्या तेजसा समतिंजय। समस्त पांडव अतिरथी सूरवीर यशस्वी प्रतापी युद्ध विजयी तथा अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। एषां युधिष्ठिरो नेता गुप्ता च मधुसूदनः योधौ च पांडवौ वीरौ सव्यसाची वृकोदरौ। नकुलः सहदेवश्च धृष्टद्युम्नश्च पार्षतः सात्यकृद्रुपदश्चैव धृष्टकेतुश्च सानुजः उत्तमौ जाश्च पाञ्चाल्यो युधामण्डुश्च दुर्जयः शिखण्डे छत्रदेवश्च तथा वैराटिरुत्तरः काशयश्चेदयश्चैव मत्स्या सर्वे च संजया विराटपुत्रो बभ्रुश्च पञ्चालाश्च प्रभद्रका एषामिन्द्रोऽप्यकामानां न हरेत् पृथिवीमिमां वीराणां रथधीराणां ये विन्द्योत्पर्वतानपि तान् सर्वगुणसम्पन्नान् मनुष्य प्रतापिनः क्रोशतो मम दुष्पुत्रो युद्धमिच्छति संजय। संजय, युधिष्ठिर जिनके नेता है, भगवान मधुसूदन जिनके रक्षक हैं, पांडुपुत्र वीरवर अर्जुन और भीमसेन जिनके प्रमुख योद्धा हैं, नकुल सहदेव पृषद्वंशी धृष्टद्युम्न सात्यकी द्रुपद धृष्टकेतु सुकेतु पांचाल नरेशी उत्तमौजा दुर्जय युधामन्यु शिखंडी क्षत्रदेव विराट कुमार उत्तर काशी छेदी तथा मत्स्य देश के सैनिक संजय वंशी क्षत्रि विराट कुमार बभ्रू तथा पांचाल देशी भद्रक गण जिनके पक्ष में युद्ध के लिए उद्यत हैं, जिनकी इच्छा के बिना देवराज इंद्र भी इस पृथ्वी का अपहरण नहीं कर सकते, जो वीर तथा रणधीर हैं, जो पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं, जिनका प्रताप देवताओं के समान है तथा जो समस्त सद्गुणों से संपन्न है, उन्हीं पांडवों के साथ मेरा दुष्ट पुत्र दुर्योधन मेरे चीखने चिल्लाते हुए भी युद्ध करना चाहता है। दुर्योधन उवाच उभौ स एक जातीय तथोभौ भूमि गोचर अथ कस्मात् पांडवानाम एकतो मन्यसे जयम्। दुर्योधन बोला, पिताजी हम कौरव तथा पांडव दोनों एक ही जाति के हैं और दोनों इसी भूमि पर रहते हैं, फिर एकमात्र पांडवों की ही विजय होगी, यह धारणा आपने कैसे बना ली। पितामहं च द्रोणं च कृपं कर्णं च दुर्जयं जयद्रथं सोमदत्तं अश्वत्थामान्नमेव च सुतेजसो महेश्वासानिन्द्रोऽपि सहितोऽमरैः असक्त समरे जेतुं किं पुनस्तात् पांडवाः। तात पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य दुर्जय वीर कर्ण जयद्रथ सोमदत्त तथा अश्वत्थामा ये सभी उत्तम तेजस्वी और महान धनुर्धर हैं। देवताओं सहित इंद्र भी इन्हें युद्ध में जीत नहीं सकते, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। सर्वे च पृथ्वी पाला मदर्थे तात पांडवान आर्या शस्त्रभृतः शूराः समर्था प्रतिबाधितम्। तात ये सभी भूपाल श्रेष्ठ शस्त्रधारी और शूरवीर होने के साथ ही मेरे लिए पांडवों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। न मामकान् पांडवास्ते समर्था प्रतिवीक्षितुम् पराक्रांतौ जयं पाण्डुन् सपुत्रान् योद्धुमाहवे। पांडव मेरे पक्ष के इन वीरों की ओर आँख उठाकर देखने में भी समर्थ नहीं है। पुत्रों सहित पांडवों के साथ मैं अकेला ही समरांगण में युद्ध करने की शक्ति रखता हूँ। मत्प्रियं पार्थिवा सर्वे ये चिकीर्षन्ति भारत ते तानावारयिष्यन्ति ऐडेयानीव तन्तुनाम्। भरत नंदन, जो भोपाल मेरा प्रिय करना चाहते हैं, वे सब उन पांडवों को आगे बढ़ने से उसी प्रकार रोक देते हैं देंगे जैसे फंदे से हिरण के बच्चे को रोका जाता है। महता रथवंशेन सरजाले शमामकैः अभिद्रुता भविष्यन्ति पंचाला पांडवैः। मेरे पक्ष की विशाल रथ सेना तथा मेरे सैनिकों के बाण समूहों से आहत होकर पांचाल और पांडव भाग खड़े होंगे। धृतराष्ट्र वाच उन्मत्तयो मे पुत्रो विलप्रत्येष संजय नहि शक्तो रणे जेतुं धर्मराजं युधिष्ठिरम्। धृतराष्ट्र बोले, संजय मेरा यह पुत्र पागल के समान प्रलाप कर रहा है, यह युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर को कभी जीत नहीं सकता। जानाति हि यथा भीष्म पांडवानां प्रशस्विनां यशस्विनां बलवत्तां सपुत्राणां धर्मज्ञानां महात्मनां यतो नरो चैदं विग्रहं तैर्महात्मभिः। पुत्रों सहित धर्मज्ञ एवं यशस्वी महात्मा पांडव कितने बलशाली हैं, इस बात को भीष्म जी अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए उन्हें उन महात्माओं के साथ युद्ध छेड़ने की बात पसंद नहीं आती। किंतु संजय मे ब्रूहि पुनस्तेषां विचेष्टितम् कस्तास्तरश्विनो भूय संदीपयति पांडवान् अर्चिस्मतो महेश्वासान् हविषा पावकातिव। संजय, तुम पुनः मेरे सामने पांडवों की चेष्टा का वर्णन करो। कौन ऐसा वीर है जो वेगशाली और तेजस्वी महाधनुधर पांडवों को बार बार उसी प्रकार उत्तेजित किया करता है जैसे घी की आहुति डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है। संजय उवाच, धृष्टद्युम्न सदैव तान् संदीपयति भारत युद्ध्यध्वमिति माभैष्ट युद्धाद् भरत सत्तमाः। संजय ने कहा, भारत, धृष्टद्युम्न सदा ही इन पांडवों को उत्तेजित करते रहते हैं। वे कहते हैं, भरत कुलभूषण पांडवों, आप लोग युद्ध करें, उससे तनिक भी भयभीत न हो। ये चे के चिन् पार्थिवास्तत्र धातराष्ट्रेण संवृताः युद्धे समागमिष्यन्ति तु मिले शस्त्र संकुले तान् सर्वानाहवे क्रुद्धान् सानुबन्धान् समागतान् अहमेक समादास्यै तिमिर्यस्यानिबोधकान्। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के द्वारा एकत्र किए हुए जो जो नरेश अस्त्र शस्त्रों की मार काट से व्याप्त हुए भयानक संग्राम में मेरे सामने आवेंगे, वे कितने ही क्रोध में भरे हुए क्यों न हो, सगे संबंधियों सहित रणभूमि में आए हुए उन सभी राजाओं को मैं अकेला ही उसी प्रकार वश में कर लूँगा जैसे तिमी नामक महामत्स्य जल की दूसरी मछलियों को निगल जाता है। भीष्मं द्रोणं कृपं कर्णं द्रोणीं शल्यं सुयोधनं एतां चापि निरोष्यामि वेलेन मकरालयम्। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य तथा दुर्योधन, इन सबको मैं उसी भांति आगे बढ़ने से रोक दूंगा जैसे किनारा समुद्र को रोक रखता है। तथा ब्रुवंतम धर्मात्मा प्राह राजा युधिष्ठिरः तव धैर्यम च वीर्यम च पांचाला पांडवै सह सर्वे समधिरूढास्म संग्रामान्न समुद्धर जानामि त्वां महाबाहो क्षत्रधर्मे व्यवस्थितम् समर्थमेकं पर्याप्तं कौरवाणां विनिग्रहे पुरस्तादुपयातानां कौरवाणां जयुत्सवम्। इस प्रकार बोलते हुए धृष्टद्युम्न से धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, पांडवों सहित समस्त पांचाल वीर तुम्हारे धैर्य और पराक्रम का ही आश्रय लेकर युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं, इसलिए तुम ही इस संग्राम में हम लोगों का उद्धार करो। मैं जानता हूँ कि तुम क्षत्रिय धर्मों में प्रतिष्ठित हो और युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए समस्त कौरवों को अकेले ही कैद कर लेने की पूरी शक्ति रखते हो। भवता यदुविधातव्यं तन्न श्रेय परम तप संग्रामादं पयातानां भग्नानां शरणैर्विणां पौरुषे दर्शयन् शूरो यस्तिष्ठेदग्रतः पुमान् क्रीडियात्तम सहस्रेण एते नीतिमतां मतम्। परंतु तुम जो कुछ करोगे वही हमारे लिए मंगलकारी होगा। जो वीर पुरुष अपना पौरुष प्रकट करते हुए युद्ध भूमि से पराजित होकर भागे हुए शरणार्थी सैनिकों के सामने खड़ा होता और उनके भय का निवारण करता है, उसे सहस्रों की संपत्ति देकर भी खरीद ले, अपने पक्ष में कर ले, यही नीतिज्ञ पुरुषों का मत है। स त्वं शूरस्य वीरस्य विक्रांतस्य नरर्षभ भयार्तानां परित्राता संयुगेषु न संशयः। न श्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि तुम शूर वीर और पराक्रमी हो तथा युद्ध में भय से पीड़ित हुए सैनिकों की रक्षा कर सकते हो। एवं ब्रवत कौन्तेय धर्मात्मन युधिष्ठिरे धृष्टद्युम्न वाचेदं मां वचे गतसाद्वतम् सर्वान् जनपदान् सूत योधा दुर्योधनस्य सबालिकान् कुरुन् ब्रूया प्रतिपेयान् शरद्वतः सूतपुत्रं तथा द्रोणं सपुत्रं जयद्रथं दुस्साहसनं विकर्णं च तथा दुर्योधनं नृपम् भीष्मं च ब्रूहि गत्वा त्वामस्मासु गच्छ चमाचिरम्। धर्मात्मा कुंती कुमार युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय धृष्टद्युम्न ने मुझसे भय रहित यह वचन कहा। सूत, वहाँ दुर्योधन के जितने योद्धा हैं उनसे समस्त देशवासियों से बाल्हिक आदि प्रतीपवंशी कौरवों से शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य से सूत पुत्र कर्ण से द्रोणाचार्य और अश्वस्थामा से तथा जयद्रथ दुस्साहसन विकर्ण राजा दुर्योधन और भीष्म में भी शीघ्र जाकर मेरा यह संदेश कहो। अभी जाओ, विलंब मत करो। युधिष्ठिर साधु नैवाभ्युपेयो मावो वधीधर्जुन हो देव गुप्त राज्यम दध्वम धर्मराजस्य तुरणम याचध्वम वै पांडवम लोकवीरम। वह संदेश इस प्रकार है। कौरवों, राजा युधिष्ठिर सद्व्यवहार से ही वश में किए जा सकते हैं। देवताओं द्वारा सुरक्षित वीरवर अर्जुन तुम लोगों का वध कर डालें। धर्मराज युधिष्ठिर को शीघ्र उनका राज्य सौंप दो और विश्व विख्यात वीर पांडु कुमार अर्जुन से क्षमा याचना करो। नैतादृशो हि योधोऽस्ति पृथिव्यामिह कश्चित् यथाविद सभ्यसाची पांडव सत्य विक्रम। सभ्यसाची पांडुपुत्र अर्जुन जैसे सत्य पराक्रमी हैं, वैसा योद्धा इस भूमंडल में दूसरा कोई नहीं है। देवैर्हि संभृतो दिव्यो रथो गांडीव धन्वर न स जेयो मनुष्येण माष्म कृध्वं मनो युधि। गांडी धनु धारण करने वाले वीर अर्जुन का दिव्य रथ देवताओं द्वारा सुरक्षित है, कोई भी मनुष्य उन्हें जीत नहीं सकता। अतः तुम लोग अपने मन को युद्ध की ओर न जाने दो। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि ज्ञान संधि पर्वणि संजय वाक्य सप्तपंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व के संजय वाक्य विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ।